Itong kwentong ito ay narinig ko lang na kinuwento ni Tito kay Papa nung minsang mag-inuman sila sa bahay. Bunso po si Tito sa magkakapatid. Si Papa naman ang panganay. Malapit po sila sa isa't isa simula pa bata. Kaya naman lagi siyang inaalok ni Papa na dito na sa amin tumuloy tuwing nagagawi siya sa lugar namin. Manager po sa isang restaurant si Tito. At dahil sa dami ng branches ng mga restaurant na minamanage ni Tito, ay kailangan niyang bumiyahe kada dalawang linggo mula Maynila pa uwi dito sa probinsya. Sabi niya nga kay Papa, minsan daw ay naiisip niyang mas marami pa siyang oras na nasa loob ng bus o van kesa nagpapahinga dahil nga sa klase ng trabaho niya. Mas preferred daw talaga ni Tito ang bumiyahe sakay ng bus. Pero paminsan-minsan na punuan at parang mga langgam yung tao sa terminal. Eh walang ibang choice kundi sumakay sa mga van na minsan ay mas mataas pa ang presyo sa mga bus na de aircon. Wala namang reklamo si Tito sa presyo ng pamasahe, Sir Neb. Sagot naman ng kumpanya ang gastos pero mahihiluhin po kasi yung tito ko. Kaya naman yung luwang ng bus ang hinahanap niya lagi kapag malayuan at umaabot minsan ng ilang oras ang biyahe sa daan. Nakakatawa nga raw sabi ni Papa na hindi pa nagagamot yung pagka mahihiluhin ni Tito sa biyahe kahit na 5 taon na siyang nagtatrabaho doon. Ayon sa kwento ni Tito, nakasakay daw siya sa van pauwing probinsya. At dahil nga mahihiluhin si Tito, ay pinipilit niya yung sarili niyang makatulog para hindi rin maramdaman yung lula na dala ng matagalang biyahe. Mahimbing na raw na natutulog si Tito noon, Sir Neb, nung marinig niya yung mga sigaw ng katabing pasahero. Agad daw siyang napabalikwas. Sinilip niya yung labas. Madilim na daw noon. Nung lingunin niya yung mga katabing pasahero, ay tinuturo nila yung driver ng van. Nakatulog pala ito habang minamaniobra yung manibela. Pilit itong ginigising ng katabing pasahero. At nung matauhan ito at magising, ay huli na raw. Dumire-diretso yung van na sinasakyan nila sa gilid ng bangin. Agad naman daw na tinapakan ng driver yung preno. Ang ingay daw ng gulong ng van. Pati yung mga pasahero ay nagsisigaw na. Sabi ni Tito, kahit daw siya ay sumisigaw na sa pagkakataong yon. Buong akala raw ni Tito ay talagang titilapon yung sinasakyan nilang van sa bangin. Babagsak sa kagubatan at matatagpuan na lang kinabukasan yung mga bangkay nila. Pero sa kabutihang palad, Sir Neb, ay malakas daw yung preno ng sasakyan. Dumiretso sa hangin yung unahang bahagi ng van. Pero yung kalahati ay naiwan sa mabatong kalsada. Bale, binabalanse ng kalahati ng van yung bigat ng mga dala nilang bagahe. Walang gagalaw! Sabi raw ni Tito doon sa mga kasama niya. Parang naintindihan naman nila yung ibig niyang sabihin. Nakapag may gumalaw sa kanila na kahit konti lang, ay mawawala yung balanse at bubulusok yung van. Sabay-sabay silang babagsak sa kamatayan nila. Nagtanong daw yung mga pasahero kung anong gagawin. Sabi ni Tito, susubukan daw nilang magpatulong dun sa mga dumadaang sasakyan. Naghintay daw sila, Sir Neb. Ilang minuto silang naghihintay pero wala man lang dumadaang sasakyan. Bigla raw naramdaman nila yung paggalaw ng sasakyan. Kaya nagsisigaw daw yung babaeng katabi niya. Pero imbis na pababa ay naramdaman nilang lahat na para bang paatras daw yung ginagawang paggalaw ng sasakyan. Para bang may tumutulak daw sa van pabalik doon sa daan. Na imposible daw, Sir Neb, dahil nasa bingit nga ng bangin ang unahan ng van. Dahan-dahang umatras nga yung van. At nung nasa mismong daan na ang buong sasakyan, ay agad silang nagbabaan. Hinanap nila kung sino yung nagtulak ng sasakyan. Pero wala raw silang makita, maliban sa mga marka ng dugo na hugis kamay doon sa bumper ng sasakyan. Sabi ni Tito, binalik naman daw nung driver ng van yung mga pamasahe nila at hinatid sila sa pinakamalapit na lugar kung saan pwede silang maghintay ng masasakyang bus. Tumanggi na kasi silang sumakay ulit doon sa van pabalik sa probinsya dahil baka nga naman maulit pa yung ganoong pangyayari. Nakapagtanong-tanong daw si Tito sa ilang mga taga roon at ang sabi ng mga residente, Marami ng araw na matay sa bangin na yon. May isang araw na magbabarkada na sakay ng kotse. Lasing yung driver, kaya nahulog at nang matagpuan ay durog na yung mga katawan nila sa loob. Naisip daw ni Tito noon na baka tinulungan sila ng mga kaluluwang dati nang nadisgrasya sa lugar na yon. Imposible raw kasing may tumulak ng sasakyan na yon, maliban na lang kung nakakalipad yung tao na yon. At isa pa, Sir Neb, na pinagtataka ni Tito ay yung marka ng dugo sa unahan ng bus na hugis kamay ng tao. Siguro raw ay nagtulong-tulong yung mga kaluluwang yon para maibalik yung sinasakyan nilang van sa kalsada. Simula nga noon ay hindi na nakakatulog sa biyahe si Tito. Pakiramdam niya raw ay laging may mangyayaring masama sa kanya kapag umiidlip siya kahit saglit lang. Magandang araw po, mga kapasta. Elmer po ang pangalan ko. Nakatira dito sa Leyte. Isa po akong businessman, Sir Neb. Bale, nag-resign ako sa dati kong trabaho noong pandemic para asikasuhin yung bigasan ng mga magulang ko. Madalas po kapag hapon na medyo madalang yung mga bumibili, kaya nakatutok ako sa YouTube channel mo, Sir Neb. Bale, ito pong kwento ko ay tungkol sa kung paano kong nadiskubre na may third eye ako. Kumonsulta na po ako sa isang paranormal expert tungkol dito, at sabi niya ay late bloomer daw ako. Bale, dati pa raw na may kakayahan na talaga akong makakita ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mga normal na mata. Pero nakasarado raw ito, kaya naman sa isang hindi malamang dahilan ay bigla itong na-trigger at bumukas ng mag-isa. Na sa totoo lang, Sir Neb, ay iniisip ko sana hindi na lang bumukas. Ganito po ang nangyari. 5 taon na rin itong nakakalipas. Kasama ko yung girlfriend ko na si Melissa na magsimba. Tandang-tanda ko yung araw na yon. Medyo maulan nga, kaya nung pumasok kami ay may dala pa kaming payong at medyo basa rin yung manggas ng mga suot naming damit. Pagpasok namin ay nakita kong puno yung buong simbahan. Nagsisimula na rin noon yung misa, kaya hinatak ko si Melissa sa gilid para doon kami tumayo at makinig sa sermon ng pare. Kalagitnaan ng misa ay bigla kong narinig na parang napakaraming yapak na nagmumula sa labas lang ng simbahan. Nilingon ko yung pinto at nakita ko na pumasok yung napakaraming taong parang nagtatakbuhan pa nga. Nagtaka ako kasi iba yung mga suot nila. Parang makaluma yung mga damit na suot ng mga Pilipino noon. At saka yung isa pang nagpagulo sa isip ko, Sir Neb, ay bakit wala isa man sa kanila ang basa ang suot na damit kahit nga napakalakas ng ulan sa labas. Tuyo yung mga yapak nila sa sahig. Pumagit na silang lahat sa simbahan at kanya-kanyang hanap ng mauupuan nilang pwesto. Ang napaka-imposible pa, Sir Neb, ay may mga dati nang nakaupong tao sa lahat ng upuan sa loob ng simbahan. Ang nangyari ay pumatong sa mga dati nang nakaupo yung mga katawan ng mga bagong pasok. Dumaloy sa katawan ko yung kakaibang takot. Naisip ko na baka namamalik mata ako. Tumingin ako sa paring nagsisermon, pero patuloy pa rin siya sa pagbabasa sa Biblia. Hindi niya nakita yung mga pumasok at umupong tao. Nilingon ko si Melissa. Sasabihin ko sana yung nakikita ko, pero pinatahimik niya lang ako. Makinig daw ako sa sinasabi ng pare. Buong misa ay nakatayo ako sa kantong yon ng simbahan, pinapanood na makinig sa misa ng pare yung mga taong parabang tumagos sa iba pang tao na nakaupo na sa loob ng simbahan. Nung matapos yung misa, hinatak ko agad si Melissa at saka sumakay kami sa tricycle. Nung makauwi kami ay doon ko kinuwento yung mga nakita ko sa loob ng simbahan. May kilala si Melissa, Sir Neb, na paranormal expert. Nakausap ko ito at doon ko na nga nalaman na bumukas na yung third eye ko. Tinanong niya ako kung may nangyari raw ba sa akin na maaaring nakapag-trigger nito. Ang naisip ko lang ay yung pagkamatay ng malapit kong pinsan na si Chris. Magkaedad kami at talagang malapit sa isa't isa. Sabi nga ng mga tita namin ay kapag magkasama raw kami ay parang magkapatid ang turingan namin. Sabi noong eksperto, talagang minsan ay natitrigger ang third eye at sa pilitang nabubuksan kapag may negative energy raw na umaligid sa isang tao. Tinuruan niya ako na makilala yung mga nakikita ko, kung tao ba yon o isa ng kaluluwa. Kalaunan ay nasanay din ako sa third eye ko, Sir Neb. Lately ko lang din po nalaman na yung simbahan na yun pala kung saan ko nakita yung maraming kaluluwa ay dating taguan ng mga Pilipinong tumatakas sa mga Hapon. Inatake raw yung simbahan na yon at halos lahat ng taong nagtatago sa loob ay pinatay. Ngayon nga kapag naaalala ko yung nangyari doon sa simbahan ay talagang nangingilabot ako. Hindi naman naging hadlang sa buhay ko yung pagkakaroon ng third eye, Sir Neb. Sanayan na lang din. Kapag kasi hindi mo naman pinapansin yung isang umaaligid na multo ay hindi ka rin naman gagambalain. Pero ayun nga, kung papipiliin ako, hindi ko pa rin gugustuhin na mabuksan yon. Kasi meron pa rin pagkakataon na talagang matatakot ka. Hello po Sir Neb at sa mga nakikinig ng Pinoy Creepypasta. Jonathan po ang pangalan ko. Tanta ng tawag nila sa akin simula pa noong bata. Isa po akong salesman sa isang mall dito sa amin. Minimum wage ang sahod pero okay lang naman. Wala pa naman akong asawa at girlfriend na gagastusan. Wala rin akong pinapaaral na kapatid kaya sapat naman sa akin yung nakukuha ko sa bawat kinsenas. Bali ang shift ko po ay nagsisimula alas 10 ng umaga. Buong araw na magbabantay sa mga stalls ng mall. Paikot-ikot habang umi-entertain ng mga namimili. At saka uuwi ng alas 7 ng gabi. Nagre-renta lang ako ng isang boarding house. Mababa yung presyo ng renta dahil kakilala ni Mama yung may-ari. Nangyari po itong mga ibabahagi ko halos 2 taon na rin ang nakakalipas. Paminsan-minsan po kasi ay naglalakad lang ako pa uwi. Lalo na kapag gusto kong makatipid. Sayang din kasi yung double ride na pamasahe. Halos 30 rin yun. Pauwi sa amin, Sir Neb, ay may madadaanan kang medyo mahabang tulay na may kadiliman tuwing gabi dahil walang mga poste ng ilaw. Hindi naman delikado yung tulay na yon dahil malapit lang yon sa outpost ng mga tanod. Kaya kampante rin ako. Biyernes yung araw na yon. Medyo masaya ako dahil day off sa susunod na araw. Makakapagpahinga ng mahaba-habang oras. Nung marating ko yung tulay ay natisod ako. Pagtingin ko sa ibaba ay hindi pala nakatali yung sintas ng sapatos ko. Kaya yumuko ako para ayusin. Pagtayo ko ulit ay bigla akong nakita na napakaraming tao sa tulay. Naglalakad yung mga ito papunta sa direksyon ko. Sobrang nagtaka ako, Sir Neb, kung saan nanggagaling yung mga tao. Kasi dapat ay napansin ko man lang na may mga paparating na ganoon kadaming tao. Ang bibilis nilang maglakad, sabay-sabay na parang mga militar. Madilim kaya hindi ko maaninag yung mga mukha nila. Nakatayo lang ako doon. Iniisip pa rin kung papanong hindi ko nakita yung mga naglalakad na tao. Naisip ko na lang na baka pagod na ako at kailangan na ng tulog. Palakas ng palakas yung mga yapak nila. Habang lumalapit sila sa direksyon ko, naisip ko anong mangyayari kapag nakasalubong ko sila. Bigla akong nakaramdam ng kaba na hindi ko maintindihan. Nung makarating yung mga tao sa gitna ng tulay, ay halos lumuwa yung mata ko sa nakita ko. Tumigil yung mga tao sa paglalakad at isa-isang naglaho na parang natutunaw na usok sa hangin. Nakakahiyaman aminin, Sir Neb, pero naihi ako ng konti sa salawal dahil sa takot na naramdaman ko sa mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko. Naghintay na ako ng tricycle na dumaan at saka ako sumakay. Siguro sa pagkakataong yon, kahit bigyan ako ng 1,000,000 ay hindi ako mapapalakad ng sino man doon sa tulay. Habang binabagtas ng tricycle yung tulay, ay nakapikit ako. Pilit na sinasabi sa sarili ko na baka nag-iilusyon lang ako. Baka hallucinations lang yung nakita ko dahil sa pagod. Kinuwento ko yon sa mga kasamahan ko sa boarding house. Sabi nila ay talaga raw noon pa man ay may mga kaluluwa nang nagmumulto sa tulay na yon. Mga Espanyol daw yung gumawa ng tulay. At noon pa man daw ay tapunan na ng mga sinasalvage yung tulay na yon dahil sa dilim tuwing gabi. Kaya hindi na nakakapagtaka na may mga nagmumulto at humihingi ng hustisya. Nito lang eleksyon, Sir Neb, ay sa wakas nalagyan rin ng ilaw yung mahabang tulay na yon. Maliwanag na yung kahabaan nito, kaya hindi na gaanong nakakatakot daanan mag-isa. Pero ako po, Sir Neb, sumasakay pa rin talaga ako ng tricycle kapag dumadaan ako doon sa tulay. Ewan ko ba, hanggang ngayon kasi ramdam ko pa rin yung takot dahil sa nakita ko nung gabing yon. Sana ay maisali niyo ito sa compilation, Sir Neb. Matagal ko na pong gustong magbahagi ng kwento dito. Ito pong mga ibabahagi ko ay kwento ni Tatay noong sa probinsya pa siya nakatira at hindi pa lumuluwas sa Maynila para magtrabaho. June po ang pangalan ni Tatay. 57 na po ang edad ng Tatay ngayon. Kaso nga lang, isa na po siyang stroke patient. Kaya naman hindi na po siya nagtatrabaho. Halos 3 dekada na rin daw po yun nang mangyari. Kaya kung susumahin ay 25 o 26 daw ang edad niya. Noon daw ay isang magsasaka si Tatay, Sir Neb. Wala gaanong opportunity sa probinsya. Kaya 2 lang daw ang nagiging trabaho ng mga tulad ni Tatay doon. Karpintero o kaya naman ay magsasaka. Paunahan yung trabaho sa pagiging karpintero. Kaya naman daw tinuon ni Tatay yung lakas niya sa pagiging magsasaka. Noong panahon na yun daw ay may kaibigan siyang ang pangalan ay Enteng. Kababata niya si Enteng, Sir Neb. Elementary pa lang daw ay sabay na silang naliligo lagi sa mga ilog. Nagnanakaw sa mga manggahan sa simbahan, tsaka magpapahabol sa mga sakristan. Sobrang saya daw nila noong araw. Noong lumaki sila ay mas lalong tumindi yung pagkakaibigan nila. Daig pa raw ang magkapatid dahil halos hindi sila mapaghiwalay. Pareho silang nag-aral hanggang high school. Hindi na tumuloy sa kolehiyo dahil malayo yung mga paaralan. Kaya sabay silang nagtrabaho bilang magsasaka sa bukid. Hanggang sa dumating nga yung gabing hindi malilimutan ni Tatay. Madilim na raw nun. Naglalakad si Tatay pa uwi habang binabalanse sa likod yung dalang sprayer. Rinig niya raw yung agos sa irrigation sa kaliwa niya na halos umapaw na sa dami ng tubig. Habang naglalakad daw ay napansin niyang sobrang tahimik sa paligid. Parang nawala yung ibang tambay at yung mga bata na lagi niyang nakakasalubong tuwing pauwi. Halos kalagitnaan ng paglalakad pauwi nang mapansin niya raw sa kabila ng irrigation na may nakatayong lalaki. Parang may hinihintay. Lumapit si Tatay, napangiti. Alam niya na daw kasi kung sino yung nakatayong lalaki. Si Paring Enteng. Nasa magkabilang gilid sila ng rumaragas ang irrigation. Inom tayo, pre, tanong daw ni Tatay. Hindi raw sumagot si Paring Enteng. Bagkus ay kumuha ito ng yosi at sinindihan gamit yung posporo. Napangiti raw uli si Tatay. Kumuha rin ng yosi at saka nagsindi. Sabay silang nagpabaga ng sigarilyo at saka sabay rin na nagpakawala ng manipis na usok. Kung gusto mo, uwi muna ako, tapos balik ako. Magdadala ako ng gin, sabi ni Tatay. Hindi pa rin daw sumagot si Paring Enteng. Doon na raw nagkaroon ng konting duda si Tatay. Madaldal daw si Paring Enteng, Sir Neb. Kaya naman nanibago siya na hindi man lang ito sumagot sa tanong niya. At saka kahit maliwanag raw ang buwan ay hindi niya maaninag ng maayos yung mukha ni Paring Enteng. Para lang daw itong anino na nakatayo at may pulang sulo sa bibig. Naubos na raw ni Tatay yung Yosi kaya tinapon niya ito sa irrigation. Ganoon din yung ginawa ni Paring Enteng. Sabay na naglaho yung mga sigarilyo sa tubig. "Balik ako, pre," sabi ni Tatay, sabay kaway sa kabarkadang hindi nagsasalita. Tumango raw si Paring Enteng, pero kagaya kanina ay hindi nagsalita. Nasa pinto na raw ng bahay si Tatay nang dumating ang isa sa mga kapitbahay nila, si Kaloy. Tinawag nito si Tatay at saka tinapik sa balikat. Si Kaloy ang nagsabi kay Tatay Sir Neb, "Patay na si Paring Enteng." Parang gumuho raw noon yung mundo ni Tatay pagkarinig ng balita. Hindi siya makapaniwala kasi nga kausap lang niya ito sa irrigation kanina. Sinabihan na lang siya ni Kaloy na dumalaw sa kanila para malaman kung ano ang nangyari. Pero imbis na dumiretso sa bahay ni Paring Enteng, ay doon muna si Tatay pumunta sa parte ng irrigation kung saan niya nga nakita si Paring Enteng. Nangako pa nga siya na mag-iinuman sila. Pero wala na raw si Paring Enteng. Nung dumalaw siya sa bahay ni Enteng, doon na sinabi ng mga magulang nito kung ano ang nangyari. Nasa gasaan daw si Enteng ng dumaang truck. Hindi nakapagpreno kaya halos madurog daw yung katawan ni Paring Enteng. Sarado yung kabaong dahil sa kalunos-lunos na itsura nito sa loob. Sabi ni Tatay, umalis daw siya sa bahay nila Enteng nang walang ibang nasa utak kundi ang huling yosi nila ng kaibigan. Parang nawalan daw siya ng isang tunay na kapatid. Bumalik daw siya doon sa gilid ng irrigation kung saan sila nagkita ni Paring Enteng. Umulan pa nga raw ng napakalakas ng gabing yon. Naghintay daw siya sa kaibigan pero umabot ng hating gabi nang walang Paring Enteng na nagpakita. Kaya nga lumuwas na lang si Tatay ng Maynila para rin medyo makalimot at nang makahanap dito ng maayos na trabaho at paminsan-minsan na lang kung umuwi sa probinsya. Sa tingin ko nakabuti yon para kay Tatay kasi kahit hanggang ngayon kapag kinukwento niya sa amin si Enteng, eh talagang makikita mo sa mukha niya. Sobrang bigat sa pakiramdam kapag naaalala niya si Paring Enteng. Kamusta po sa inyo, Sir Neb, at sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta? Noong bata pa kami ay talagang pasaway kaming magpipinsan. Siguro ay edad 14 o 15 lang kami noon. Lima kami, halos magkakaedad kami at magkakalapit din yung mga bahay namin. Kaya kapag summer, dalawang buwan na walang pasok, ay malayang malaya kaming lahat na maglaro buong maghapon. Uuwi lang kapag palubog na yung araw o kaya ay kapag naririnig na namin yung mga boses ng mga nanay namin na nagtatawag na para kumain. Madalas ay mapapagalitan pa ako noon pag uwi kasi nga parang basahan na yung mga mukha at damit namin sa dami ng alikabok na dumikit. Kapag naaalala ko po yun, Sir Neb, ay hindi ko mapigilang ngumiti at isiping masaya sigurong bumalik ulit sa pagkabata kung saan simple lang ang buhay at walang ibang iniisip na responsibilidad. Noon po ay sikat sa lugar namin yung nakakatakot na kwento tungkol daw sa abandonadong bahay malapit sa paaralan kung saan kapag daw napadaan ka ng hating gabi ay makikita mo raw ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti. Kumakaway daw ito sa sino mang makakita sa kanya, parang nagtatawag ng mga kasama sa abandonadong bahay. Hindi naman po ako matatakutin noon. Bata pa lang ako. Naisip ko na po na wala naman sigurong magagawa yung mga kaluluwang namatay na sa mga tulad nating buhay. Pero gustong gusto ko na manakot ng mga pinsan na simpleng kwento lang ng multo ay nanginginig na sa takot. Isang beses ay nanood kami ng beauty pageant doon sa may plaza. Halos alas 11 na ng gabi, hindi pa natatapos yung talent portion. Kaya yung ginawa naming magpipinsan ay naglakad-lakad kami sa labas. Nag-aya ako kung sinong gustong pumunta doon sa abandonadong bahay. Walang sumagot sa kanila. Alam kong natatakot silang lahat. Sabi ko, sige, yung hindi sumunod, takot sa multo. Sabay takbo papunta doon. Akala ko talaga hindi sila susunod. Pero ganoon siguro kababaw yung mga tulad naming bata noon. Nung marating namin yung harap ng abandonadong bahay, ay nagkumpulan kaming lima na parang mga magnet. Tuwang-tuwa ako noon kasi nararamdaman ko na takot na nga yung mga pinsan ko. Alam din kasi nila na tuwing hating gabi nagpapakita yung babaeng multo. Wala namang multo, panakot lang yun sa mga bata, sabi ko habang pinipigilan yung pagtawa. Sira yung mga pader ng buong bahay. Walang bubong kaya kitang-kita yung dating loob ng bahay. May ilang mga upuan at may lababo pa na tinubuan ng makapal na damo. Hinihila ko pa sila papalapit doon sa bahay. Medyo pasikat ako noon, Sir Neb. May sasabihin pa sana ako, pero napansin ko na nakatingala yung mga pinsan ko. Nagtanong ako kung anong tinitignan nila. Tinuro nung isa kong pinsan yung itaas ng abandonadong bahay. Paglingon ko ay doon ko nakita yung babae. Lumilipad sa hangin, Sir Neb. Sumasayaw yung puti niyang damit. Ang haba ng buhok niya. Pero Sir Neb, wala siyang mga mata. Yung mga bibig niya parang nalapnos, kaya wala ka halos makita. Nagsitakbuhan yung mga pinsan ko at naiwan ako doon sa lugar na yon, nakatingala sa lumilipad na babae. May tinuturo sa kaliwa niya yung babae. Doon na ako natauhan. Kumaripas din ako ng takbo sa direksyon kung saan tumakbo yung mga pinsan ko. Kinaumagahan, bumalik ako doon sa abandonadong bahay. Pinuntahan ko yung lugar na tinuturo nung kaluluwa. May puno doon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, Sir Neb. Pero naghukay ako ng naghukay sa paanan ng puno gamit yung hinirap kong pala kay Lolo. Apat na talampakan yung nahukay ko nung may makita akong umusling buto sa lupa. Kinilabutan ako kaya nagtatakbo na ako pa uwi. Sinamahan ako ng mga pinsan at tito ko sa lugar kung saan ko nahukay yung buto. Naghukay pa kami, pero yung nakita lang namin ay puting damit na may konting bahid ng dugo. Nireport namin sa pulis yung nakita namin, pero kahit sila ay walang ideya kasi nga buto lang yung nakita ko. Pero nasiguro naman nila na galing sa tao yung buto na yon. Yun nga lang, wala nang ibang nakitang ebidensya maliban dun sa dugo ang damit. Hanggang ngayon, Sir Neb, hindi malinaw yung nangyaring yon. Naiinis ako kasi parang nagpapatulong yung kaluluwa ng babae. Pero sa huli, may wala rin akong nagawa.